să te găsesc. Peste tot în jur privesc. Doresc din inimă să te întâlnesc. La bine, dar și la greu, ești prietenul cel mai bun al meu. Învață-mă doar ce să fac, să fiu ce-mi ești și tu. De pacea ta știi.